تدبیر کردن موش به چغز که من نمیتوانم بر تو آمدن به وقت حاجت در آب. میان ما وصلتی باید که چون من بر لب جو آیم تو را توانم خبر کردن و تو چون بر سوراخ موش خانه آیی مرا توانی خبر کردن. این سخن پایان ندارد، گفت موش چغز را روزی که ای مصباح هوش، وقتها خواهم که گویم با تو راز، تو درون آب داری ترک تاز، بر لب جو من تو را نعره زنان، نشنوی در آب ناله عاشقان، من بدین وقت معین ای دلیر، می نگردم از محاکات تو سیر، پنج وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلاتن دائمون، نه به پنج آرام گیرد آن خمار که در آن سرهاست، نی 500,000، نیست زرق بن وظیفه عاشقان، سخت مستسقیست جان صادقان، نیست زرق بن وظیفه ماهیان، زان که بی دریا ندارند دنس جان، آب این دریا که حایل بقعیست، با خمار ماهیان خود جرعیست، یک دم هجران بر عاشق چو سال، وصل سالی متصل پیشش خیال، عشق مستسقیست، مستسقی طلب، در پی هم این و آن چون روز و شب، روز بر شب عاشق است و مضطر است، چون ببینی شب بر او عاشق تر است، نیست چون از جستجو یک لحظه ایست، از پی همشان یکی دم ایست نیست، این گرفته پای آن گوش این بران مدهوش آن بیهوش این. در دل معشوق جمله عاشق است، در دل عذرا همیشه وامق است، در دل عاشق بجز معشوق نیست، در میانشان فارق و فاروق نیست، بر یکی اشتر بود این دو درا، پس چه زرق بن بگنجد این دو را، هیچ کس با خیش زرق بن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود، آن یکی نه که عقلش فهم کرد، فهم این موقوف شد بر مرگ مرد، ور به عقل درا که این ممکن بودی، قهر نفس از بهر چه واجب شدی، با چنان رحمت که دارد شاه هوش، بی ضرورت چون بگوید نفس کش.